złotych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zydlewski, zapraszamy na serwis Trójki. Platforma Obywatelska przeciwna zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym, mówił w Trójce lider PO Grzegorz Schetyna. To wszystko jest na skróty, to wszystko jest bez stylu. W serwisie też najnowsze doniesienia z Małopolski, gdzie strażacy walczą ze skutkami ulew. I o jedynym w Polsce koncercie muzyków z obu Ameryk. Sejm na początek. Posłowie za moment powinni zająć się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgłoszony przez PiS projekt zakłada, że do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej instytucji. Obecnie można to zrobić dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska sędziowskie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast tłumaczy, że nowelizacja da szansę na w miarę szybki wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jego zdaniem obsada stanowisk sędziowskich zajmie kilka tygodni. PiS wprowadza zmiany na skróty i bez stylu. Platforma Obywatelska będzie z nimi walczyć, zapowiadał w Trójce lider PO Grzegorz Schetyna. Zaczyna się debata, nogą dopychanie kolanem przez komisję pisowską, przez prokuratora Piotrowicza. Będzie pewnie głosowanie dzisiaj w nocy lub jutro rano. To będzie takie ekspresowe tempo zdemolowania Sądu Najwyższego, jego niezawisłości, niezależności. Dwa dni temu po informacjach, że do Sejmu trafi propozycja zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, jego rzecznik poinformował, że pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf przerwała urlop i wróciła do pracy. Zalanych i podtopionych kilkadziesiąt domów, zniszczone drogi, ewakuacja blisko 200 osób. Tak wygląda sytuacja w Małopolsce po intensywnych opadach deszczu. Strażacy musieli interweniować blisko 500 razy, wypompowują wodę z zalanych domów, prowadzą ewakuację oraz umacniają wały przeciwpowodziowe. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy powiatu limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. Przez kilkanaście godzin odciętych od świata było około 80 domów w miejscowości Kamienica w powiecie limanowskim. W miejscowości Harklowa koło Nowego Targu Dunajec i napływająca woda z pól zalała dwa domy i podtopiła kilkanaście. Mówi starszy brygadier Paweł Knapik, naczelnik Wydziału Operacyjnego Małopolskiej Straży Pożarnej. W tej chwili prowadzimy tam działania zabezpieczające tak, aby no, nie dopuścić do zalania większej ilości budynków. Strażacy prewencyjnie ewakuowali dwa obozy harcerskie oraz osoby wypoczywające wzdłuż wezbranych rzek. W miejscowości Dębno ewakuowaliśmy 23 osoby z domków letniskowych i w miejscowości Krościenko z pola takiego namiotowo-kempingowego ewakuowaliśmy blisko 100 osób i 30 przyczep kempingowych. Tatrzański Park Narodowy odradza wędrówkę sporą liczbą szlaków, które zamieniły się w rwące potoki. Odcięte zostało m.in. schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po 8 przywrócono ruch na Zakopiance w Białym Dunajcu. Od wczoraj z powodu podmycia przez wodę zamknięty był tymczasowy most. Są podejrzani o wytwarzanie przemytu oraz handel nielegalnymi sterydami. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało dwóch mężczyzn, jednego na Mazowszu, drugiego w Wielkopolsce. Funkcjonariusze zabezpieczyli też sprzęt oraz substancje do produkcji sterydów, mówi Paweł Żukiewicz z CBŚP. Zabezpieczono dwie linie produkcyjne, w tym maszyny służące do produkcji sterydów, a także surowce, z których można wyprodukować około 2,5 miliona sztuk tabletek zawierających substancje anaboliczne. Zabezpieczono także 150 tysięcy gotowych tabletek. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Jeden z zatrzymanych spędzi w areszcie 3 miesiące, drugi ma dozór policji. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Belgia będzie szybciej odsyłać nielegalnych imigrantów do Tunezji. Ministrowie z obu krajów odpowiedzialni za sprawę azylu i migracji podpisali porozumienie w tej sprawie. To kolejna decyzja Belgii zmagającej się od kilku lat z problemem nielegalnej imigracji. Zgodnie z umową Tunezja będzie zobowiązana do załatwienia wszystkich formalności wymaganych do przyjęcia swoich obywateli w ciągu 45 dni. W przeszłości takie procedury trwały miesiącami, a nawet latami. Teraz odsyłanie ma być szybsze i łatwiejsze. W ostatnich latach władze w Brukseli zaostrzyły także zasady przyznawania azylu i kontrolowania osób, które dotarły do Belgii, by skuteczniej walczyć z nielegalną migracją. A ponieważ Belgia jest traktowana przez migrantów jako kraj tranzytowy, by później przedostać się do Wielkiej Brytanii, wzmocniono także ochronę na parkingach. Migranci wykorzystują bowiem postoje kierowców samochodów ciężarowych, by włamać się do przyczep i potem dotrzeć na wyspy. Teraz większa ochrona ma być także w portach, bo nielegalni uciekinierzy próbują przedostać się na promy. Kilka dni temu jeden z takich promów musiał zawrócić, kiedy znaleziono na nim grupę nielegalnych migrantów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To ich jedyny występ w Polsce podczas tournée po Europie. W Warszawie wystąpi The Orchestra of the Americas. Stworzy ją 100 młodych muzyków z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. A razem z nimi zagra polski pianista Łukasz Krupiński. Wykona pierwszy koncert fortepianowy Brahmsa. W tym koncercie bardziej jest dialog między fortepianem a orkiestrą, aniżeli akompaniament z fortepianem, także tutaj też jest pole do popisu, do pokazania tego dialogu, tej rozmowy właśnie z orkiestrą i z dyrygentem, co jest wspaniałe. Taka energia od nich bije i tworzymy taki muzyczny wulkan emocjonalny, można powiedzieć. Ci ludzie są naprawdę niezwykle energetyczni. Składają się w dużej części z ludzi z Ameryki Południowej, ale też środkowej i północnej, więc mają w sobie taki właśnie temperament, co bardzo pomaga też mi w interpretacji i motywacji do bardziej emocjonalnego zagrania. Początek koncertu, który współorganizuje Polskie Radio o 19:00 w pawilonie koncertowym Sinfonii Varsovii w Warszawie. To był Serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, Serwis Sportowy. Geraint Thomas z zespołu Sky wygrał 11. etap Tour de France po wielkich górach. No i w końcu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Na mecie o 20 sekund wyprzedził Holendra Toma Dumoulin i kolegę z zespołu Chrisa Froome'a. A dziś... 175,5 km z Bourg-Saint-Maurice, a potem dwie przełęcze po 2000 metrów wyżej niż Kasprowy Wierch i meta też po morderczym podjeździe na legendarne Alpe d'Huez. Mówił Marek Brzeziński, początek transmisji dzisiejszego etapu w Eurosporcie o 12:05. Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Gromadowska awansowały do barażu o 1/8 finału rozgrywanych w Holandii Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. W meczu o trzecie, ostatnie dające awans do fazy pucharowej miejsce, Polki wygrały z Rosjankami 2-1, mówi Jagoda. Tiebreak to był set punkt za punkt. Rosjanki miały dwie piłki meczowe, które udało się obronić. Bardzo się cieszymy z tego awansu. Będziemy walczyć do ostatniej piłki. Mam nadzieję, że jeszcze kilka tych rund zagramy tutaj na mistrzostwach. A siatkarze do lat 20 w mistrzostwach Europy dziś walczyć będą z Włochami o awans do fazy pucharowej. Nie dość, że trzeba wygrać, to jeszcze trzeba patrzeć na wyniki na innych parkietach. Dziś odbędą się rewanżowe mecze pierwszej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europejskiej. Na wyjazdach Lech Poznań zagra z ormiańskim Gandżasarem Kapan, a Górnik Zabrze z mołdawską Zarią Balti. Przed tygodniem na stadionach w Polsce nasze kluby odniosły skromne zwycięstwa. A Legia zagra w kolejnej rundzie i wiadomo już, że zagra ze Spartakiem Trnava. Pochmurno, choć będą większe przejaśnienia. Synoptycy zapowiadają też deszcz i burze. A teraz najwięcej na termometrach w Suwałkach 23 stopnie, najchłodniej w Zakopanem tylko 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. A ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Kompleksowe przygotowanie do pracy z folią ochronną i McAfee na twojego smartfona tylko za 129 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego smartfona, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie. Na przykład do iPhone'a 7, 32 GB, tylko za 2499 zł. Pakiet usług taniej o 58 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Suszy cię? To kac. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. 10 minut po 9:00. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. Block Party ze swojej debiutanckiej płyty Silent Alarm rozpoczynają nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie do południa. We'll be right back. time anywhere. Czyli to działa. Trzeba zagrać Queens of the Stone Age i od razu sypią się listy, bo jeszcze nie podałam przecież nawet adresu anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. No cieszę się bardzo, że w ten pochmurny, jak już czytam, i deszczowy w całej Polsce dzień tak dobrze gra ta piosenka. Nieco zmysłowej muzyki o każdej porze dnia. W tym temacie mogą Państwo na mnie liczyć. 19 minut po godzinie 9. Kolejną piosenkę gram dzisiaj ze szczególną radością, ponieważ wreszcie Cat Power zmobilizowała się, nagrała nową płytę, zapowiada tę nową płytę i ona ukaże się już całkiem niedługo. Na razie mamy tylko drobiażdżki, minutowe fragmenty, impresje nowej muzyki, więc na to jeszcze musimy poczekać, zatem coś z jej wciąż ostatniej płyty albumu Sun. Chile, Mexico, Taiwan, Great Britain. Wczoraj Cat Power ogłosiła, że 5 października ukaże się jej nowy album Wanderer, a to muzyka z płyty Sun z 2012 roku. I nie wypominając, ani nie zdradzając zbyt wiele, to nie jest jedyna płyta, na którą długo czekaliśmy i na którą oczekiwanie całkiem niedługo się kończy. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. Holidays, I wish it's gonna bring you love. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny, a dziś w informatorze Grzegorz Nawacki, Puls Biznesu i Arkadiusz Ekiert. Witamy. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, podobno Bruksela mocno bije w monopol Google'a. Tak możemy, o tym możemy przeczytać między innymi na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, ale o tym wszyscy piszą, o tym wszyscy mówią. Chodzi o karę finansową. Ponad 4 miliardy euro musi zapłacić Google za praktyki monopolowe. No to są gigantyczne pieniądze, ale dla takiego potentata. No tak, można powiedzieć, że na biednego nie trafiło, ale... A to tak złośliwie, żeśmy tutaj teraz... Złośliwie, ale tak całkiem serio mówiąc, to na pewno w wysokości kary ta funkcja zamożności ukaranego na pewno też była brana pod uwagę, bo oczywiście nikt by nie nałożył tak wielkiej kary na firmę, która by była w dużo gorszej sytuacji finansowej. Natomiast ważniejsze jest to, za co jest ta kara. No właśnie. Kara jest za praktyki monopolistyczne polegające na tym, że Google oferując na smartfonach swój system operacyjny Android, jednocześnie narzucał korzystanie z jego przeglądarki i innych usług. No i to zdaniem Komisji Europejskiej słusznie, zresztą chyba nikt nie ma wątpliwości, jest ograniczaniem konkurencji, no bo co innego, jeśli dostarcza system operacyjny, no to wszyscy inni powinni mieć równe szanse, a tutaj Google nie pierwszy raz wspierał swoje usługi, no ale taki też jest model tego koncernu. Model tego biznesu, no, tak. Oczywiście. No oczywiście Google zapowiada, że będzie się odwoływał i jakie tu mogą być szanse? No szanse oczywiście, jak to w prawnej batalii są wyrównane mimo tej kary. Natomiast tu moim zdaniem najciekawsze jest to, że tym razem Komisja Europejska nakazała, żeby Google zaprzestał tych praktyk w ciągu 90 dni. I to jest chyba najistotniejsze, bo wiadomo, że ta batalia prawna w tym czasie się nie skończy. No natomiast... A to dla nas, dla konsumentów, dla korzystających, to po pierwsze zastosowanie tej kary, czy to będzie miało dla nas jakieś przełożenia? Po drugie, jeśli Google się dostosuje do tych proponowanych rozwiązań, czy to też będzie miało dla nas jakiś wpływ pozytywny, czy negatywny? No, raczej pozytywny, bo zawsze lepiej jest mieć wybór, niż być do czegoś zmuszanym i zawsze lepiej nie dawać monopolu tak wielkich, potężnym firmom. Getin Noble i Idea Bank mogą zostać połączone. To kolejny przejaw konsolidacji polskiego sektora bankowego. W Pulsie Biznesu przeczytamy ciekawy komentarz w tej sprawie i tam okazuje się, że połączone banki nie muszą być wcale w lepszej sytuacji. No tak, mamy tutaj dość nietypową sytuację, bo najczęściej na rynku fuzji i przejęć dochodzi do takich oto rzeczy, że jeden podmiot silniejszy po prostu wykorzystuje moment słabości drugiego. Czyli znowu jesteśmy w temacie takiego monopolu. I próbuje go przejąć po prostu. Czasem się łączą podmioty, przepraszam, które są bardzo mocne, ale już dalej nie są w stanie rosnąć. A tu mamy sytuację, w której się łączą podmioty oba w problemach. Trochę innych, ale oba z dużymi problemami. Jeden w programie naprawczym, czyli Getin Noble, no a Idea Bank ze spadającymi zyskami i dość mocnym rykoszetem dostała w związku z aferą GetBacku. No więc łączą się dwa słabe banki. Jak to się łączy słaby ze słabym, no to trudno oczekiwać, że powstanie z tego coś super mocnego. Ale może ten jeden będzie mógł pomóc temu drugiemu w tej kwestii, a ten w tamtej kwestii. Niemniej jednak na pewno lepiej, jak dwa słabe są, tworzą jedną grupę, no bo ten podmiot siłą rzeczy staje się chociażby ciut mocniejszy. Więc na pewno połączenie będzie z punktu widzenia siły tych banków korzystne. A to nie będzie tak, że to tak troszkę sztucznie będzie mocniejsze? No, wie pan, to jest tak, że każda instytucja dźwiga na sobie koszty stałe, no wiemy, zarząd, księgowość i tak dalej. No więc jeśli dźwiga je bardzo mała instytucja, to one ważą dużo. Jeśli się ją połączy, no to one się trochę rozmywają, więc w tym sensie to jest silniejsza instytucja. Ciekawa informacja. Polacy wybierają komfortowe zakupy. Jesteśmy w stanie wydać więcej, jeśli na przykład sklepy e-sklep, czyli sieć sklep internetowy, udostępni nam preferowaną formę płatności, czyli taką, na której nam zależy. Jesteśmy wtedy w stanie zapłacić ciut więcej. No to jest w ogóle, handel internetowy przechodzi gigantyczne przeobrażenie, bo pamiętamy jeszcze kilka lat temu, jak on się rozwijał, czy zaczynał rozwijać, no to decydujące było taniej. Tanio. Ludzie kupowali w internecie, bo było taniej niż sklepy stacjonarne. Bo teraz, jak widać, ten czynnik ceny już nie jest taki decydujący, bo okazuje się, że możemy zapłacić więcej, jeśli wygodna forma płatności, pewnie jeśli wygodna forma dostawy, dokładnie tak samo zrobimy. No bo cóż z tego, że zaoszczędzimy na czymś 10 zł, jak będziemy musieli czekać na przesyłkę dłużej, albo gdzieś zgłosić się po nią po odbiór, albo będzie dostarczona tylko w godzinach od 8 do 11. No i tak samo z systemem płatności. Jeśli ktoś lubi płacić przelewem na przykład, a sklep mu tego nie umożliwia, no to pewnie pójdzie do innego sklepu. A wie pan, że kilkukrotnie już też się przerzuciłem z jednego na drugi właśnie z tego powodu, bo nie chciało mi się w innej formy używać płatności. No bo taka jest, my jesteśmy, no nie wiem, czy to jest kwestia, jedni mówią lenistwa, drudzy wygody, ale jeśli człowiek się przyzwyczaił do określonej formy płatności, ma na przykład, nie wiem, w głowie zapamiętane hasła i numer do loginy do jednej płatności, no to jak się nie może jej zrealizować, no to pójdzie tam, gdzie może. Albo jeszcze jak mu się śpieszy. Ale to tak a propos tej ceny, wczoraj dotarła do mnie taka informacja, właściwie dzisiaj nad ranem, że jeden z producentów smartfonów postanowił wypromować swój najnowszy model i zaproponował ileś tam sztuk po 1 zł, dosłownie. No i na jeden z portali, takich najpowszechniejszych, gdzie u nas się kupuje, rzucili się klienci, że tak powiem kolokwialnie i portal został zablokowany, serwery padły, koniec. No tak, ofiara własnego sukcesu. No to teraz uwaga, przeczytam to, co przeczytałem w prasie. Polskie świnie podbijają Stany Zjednoczone. Jakkolwiek to brzmi, już wyjaśniam, w ciągu zaledwie 3 lat Stany urosły na pierwszego odbiorcę naszej wieprzowiny, zwłaszcza boczku żeberka. No wiadomo, jakby Polska słynie z produkcji spożywczej. Inni eksporterzy potężni, jak na przykład Duńczycy, mieli swoje problemy. No i to jest trochę tak, że jak zawsze z rynku wypada jeden podmiot przez na przykład jakieś weterynaryjne problemy, no to dla innych otwiera się wielka szansa i polscy eksporterzy są w tym no, doświadczeni, bo sami chociażby przez embargo rosyjskie wypadali z rynku nie raz, nie dwa, więc wiedzą jak się przerzucać. No w ogóle Stany Zjednoczone były jeszcze kilka lat temu takim rynkiem w zasadzie przez polskich eksporterów pomijanym, ale w tym sensie, że chyba brakowało im odwagi tam wejścia, no bo się mówiło, no gdzie tam, taki konkurencyjni, wszyscy tam chcą być. No okazuje się, że rok po roku my zwiększamy tam eksport, no a w tej rzeczonej wieprzowinie już jesteśmy no, super potentatem i bardzo fajnie. To bardzo fajna informacja. Ciekawe tylko, co na to, jak się o tym dowie Donald Trump w kontekście ostatniej wojny handlowej. Miejmy nadzieję, że nie czyta polskiej prasy. O właśnie. Nie możemy odmówić szefowi, proszę państwa, niestety naszemu szefowi, który przerywa nam urlop, na przykład dzwoni do nas i wzywa nas z jakiegoś tam odległego albo nawet i bliskiego kraju, bo coś się stało w pracy, więc nie możemy odmówić, ale możemy zażądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z urlopem. No to dobra i niedobra informacja. No, niedobra taka, że na pewno ktoś, kto sobie zaplanował urlop, no to, już pojechał. Tak, już pojechał, już się widza z gąską, położył się na tym leżaku, czy też tak. Zwiedza to piękne miasto, które chciał zwiedzać, czy robi jakąś inną aktywność. No nagle dostaje telefon, no i zgodnie z kodeksem pracy wracać musi. No dobrze, że ten mechanizm zwrotu kosztów jest wprowadzony, no bo to, jak rozumiem, powstrzyma szefów od wzywania w pochopnego. Sytuacjach tak, no niepotrzebnych, aha. Więc możemy tylko zaapelować do szefów, żeby sięgali po tę metodę, no tylko w sytuacjach super nadzwyczajnych, a pracownikom życzyć, żeby może wtedy nie mieli zasięgu. Grzegorz Nowacki, Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy, do usłyszenia i miłego urlopu. Dziękuję, miłego dnia. Turn To zaczyna być nasza tradycja, że co tydzień w naszych spotkaniach dopołudniowych będzie jedna płyta, która będzie towarzyszyć nam w każdej godzinie takiego trzygodzinnego spotkania. W ubiegłym tygodniu rozpętało się prawdziwe szaleństwo na punkcie zespołu Guns N' Roses. Jak będzie dzisiaj z płytą To Bring You My Love PJ Harvey, zobaczymy, ale tak, to jest płyta, którą przyniosłam dziś. Za nami pierwsze odtworzenie muzyki z tego właśnie albumu Send His Love To Me, jeden z singli promujących trzecią płytę PJ 1995 rok. To jest artystka tak znakomita i tak poszukująca i tak stawiająca sobie poprzeczki i wyzwania, że ciężko powiedzieć, która z płyt w jej dyskografii tak różnych, tak ciekawych, tak właśnie stawiających wyzwanie i jej, i później słuchaczowi jest tą najlepszą czy najważniejszą, ale ta płyta niewątpliwie, jak różne są gusta i zdania na ten temat, ta płyta niewątpliwie jest zawsze gdzieś w czołówce. To Bring You My Love, płyta dziś w audycji do południa, do której z pewnością jeszcze wrócimy. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week, pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs, from healer to dealers and then back again, from guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week, pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family, pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills in a good stiff drink, pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills got the kitchen sink. I'll be St. Vincent. Podglądam korespondencję od Państwa. Oczywiście zapraszam. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku i widzę, że nastrój generalnie deszczowy. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling, 'cause I just done me some talking to the sun. And I said I didn't like the way you got things done. Sleeping on the job. Oh, raindrops keep falling on my head, keep a falling. But there's one thing I know, the blues they sent to me, babe, won't defeat me up one. Well, until happiness comes up to greet me, to greet, greet, greet, greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I ain't gonna stop the rain by complaining. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I ain't gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's bothering me. I'm free, and nothing's bothering me, because I'm Ślady szminki, Lipstick Traces, tak zatytułowana jest kompilacja utworów ciekawych w dyskografii Manic Street Preachers i właśnie z tej kompilacji ich wersja Raindrops Keep Falling on My Head. Za 10 minut 10 czas na spotkanie z Katarzyną Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. O kurde blade, zaraz przyjdzie moja mama i zaraz będzie lać, a ja jeszcze jestem. Troszku. Tam się coś zabłysknęło. Widzi pani, tam się coś zabłyska, ja się boję. Ja naprawdę, poważnie. Gdzie? Takie czerwone iskry. Ja to naprawdę, na serio powiedziałam. Nie żartowałam. A co to jest burza? Burza to jest coś takiego, które może trafić w dom, a dom może się zawalić. To może w tą linię strzelić i wtedy nie ma światła. Nie, ten prąd jest taki, że jak ma się piorun ochron na wsi, oczywiście nie ma się piorun ochronu. I kiedy ja tam kiedyś byłam, a babcia nie miała piorun ochronu, to ten strzelił w ten kabel. Potem w dom komin się zawalił, prądu nie było. Babcia musiała iść w taką burzę zresztą, która była bardzo straszna. No, ona miała taki promień. Ja nie żartuję. Babciu się pali. No i babcia powiedziała, nie no, weźcie. O, po razie tutaj padniemy zaraz. No i ta burza była bardzo, bardzo straszna. Ja się bałam, chociaż musiałam iść. No i nagle burza strzeliła w największy kabel, potem w antenę, a właśnie miał tata coś zrobić na laptopie i to natychmiast. Burza była okropna, łamała nawet żebra. Po prostu mi się już paliło w piętach wyjść na taki dwór. No i poszłam z babcią kupić piorun ochron. Kupiłam, zabezpieczony był i wszystko było w porządku. Kiedy przez Warszawę przechodził huragan, to jebałam na wsi, a pioruny strzeliły w parnik. A kto tak naprawdę może człowiekowi w takiej sytuacji pomóc? No, nikt nie może pomóc w sytuacji, nie, bo są tacy ludzie, którzy naprawdę nie mają pomysłu na burzę. No i ci ludzie mogą wychodzić na dwór. Moja babcia miała pomysł na pioruochron, ale ten pioruochron już się prawie zepsuł. Więc na razie, dopóki jest zima, lato, wiosna, to najczęściej się nie pyta takich ludzi o pomoc, tylko się sam idzie, a jeśli człowiek jest stary, nie może, to po prostu może usiąść, wziąć sobie pić, jeść i przez tą godzinkę może sobie na przykład omijać pioruny. A jeśli ten człowiek nie miał pieniędzy na pieruochronu, koniec z nim. Niestety, o tam się znowu to nie błyska. Not gonna sing this, I won't even try. Living this thing with you's been my whole life. I did fine by whoever is up watching me. There's nothing he saw that I didn't see. From this pile of body parts, living part-time, that's been bundled in songs or spit out in lines. I love you forever and forever will be. Wherever you go is wherever I'll be. I love you forever and forever will be. Wherever you go is wherever you'll find me. I got to taste what the knife only knows, and treated to parts where nobody goes. Don't care if it's just human, what we're programmed to do. We're out on our own here, it's just me and you. And I love you forever and forever will be. Wherever you go is wherever I'll be. I love you forever and forever will be. Wherever you go is wherever I'll be. And I love you forever, forever will be. Wherever you go is wherever I'll be. And I love you forever, forever will be. Wherever zapraszamy do reklamy. Teraz, jak kupisz MediaMarkt laptopa, to nasi specjaliści go skonfigurują. A ty? Ja go zmotywuję. Słuchaj, laptop, to twój dzień. Śmigasz, śmigasz! Kompleksowe przygotowanie laptopa do użytku z Microsoft Office i McAfee tylko za 249 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego laptopa, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5.